1. Het NOS-journaal. Ook op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn de stemlokalen geopend. De inwoners van de drie gemeenten kiezen een nieuwe eilandraad en een kiescollege. In Nederland hebben vakbonden FNV en CNV een meldpunt opgezet voor mensen die vanwege de staking in het streekvervoer niet kunnen stemmen. De provincie Utrecht geeft mensen met een beperking de kans om gratis met de regiotaxi naar het stembureau te gaan. De politie in Krimpen aan de IJssel onderzoekt een sterfgeval in de gevangenis. Vanmorgen lag een gevangene dood in zijn cel. Zijn celgenoot is aangehouden en wordt ondervraagd. En de rechtbank heropent het onderzoek in de strafzaak tegen profvoetballer Quincy Promes. Waarom is niet bekend. Vrijdag zou er uitspraak worden gedaan, maar dat gaat niet door. ANWB Verkeersinformatie. Twee korte files nog op dit moment op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken rijdt het langzaam over 4 kilometer... en de vertraging is 10 minuten. De rechterrijstrook is daar dicht. En in het noorden van het land op de A7 Heerenveen richting de Duitse grens. Tussen Leek en Groningen-West een kleine 10 minuten vertraging... door beide werkzaamheden daar. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. In Oeganda staan al heel zware straffen op homoseksualiteit. Toch vinden sommige parlementariërs dat het nog veel strenger moet. Waarom ligt die LHBTI-gemeenschap daar zo onder vuur? En we kijken naar de Zwitsers. Die willen graag neutraal blijven, maar ze zijn tegelijkertijd een belangrijke Europese wapenfabrikant. Hoe zit dat? Tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. De oorlog in Oekraïne stelt ook de Zwitsers op de proef. Het land is een belangrijke wapenproducent en maakt dus ook wapens die andere Europese landen graag naar Oekraïne willen sturen. Maar de Zwitserse neutraliteitswet verbiedt die doorverkoop. En dat alles leidt tot een verhit debat over die Zwitserse neutraliteit, ook in Zwitserland. Vanuit Zürich, Zwitserland-correspondent Renske Hedema. Renske, goedemiddag. Ja, goedemiddag Sophie. Deze week leidde de discussie over die Zwitserse neutraliteit op omdat de Zwitsers oude luchtafweerraketten willen vernietigen, terwijl andere Europese landen die luchtafweer graag naar Oekraïne willen sturen. Waarom kiest Zwitserland voor vernietiging van die raketten? Ja, dat is natuurlijk iets wat hier ook enorm opspeelt. Want het is een besluit van het leger zelf. Het is niet zozeer een politiek besluit. Maar het blijkt wel weer uit hoe ongevoelig die legertop eigenlijk op dit moment reageert. Alsof we niet in een tijdsgevricht zitten dat je daar nog eens even beter naar gaat kijken. Nou, officieel zou het namelijk kunnen dat ze dat oorlogstuig gewoon terugverkopen aan United Kingdom. Want dat mag volgens hun wetten. En zelfs dat doen ze dus niet. Dus in feite is het toch gewoon weer een uiting van een Zwitserse stoerheid. En het is zo dat op dit moment die Zwitserse neutraliteit, die doet ze niet veel goed hoor. Ze zijn roomser dan de paus in hun reactie. En ze maken het zichzelf daarmee niet makkelijker. En Renske, om het even te begrijpen, als die Zwitserse wapens niet verkocht mogen worden aan landen in oorlog, waarom maken ze dan überhaupt zoveel wapens? Hoe belangrijk is die wapenindustrie daar in Zwitserland? Nou, dat valt mee hoor. De wapenindustrie is 1 miljard ongeveer. Er zijn ongeveer 5000 arbeidsplaatsen mee gemoeid. Er zijn drie grote bedrijven eigenlijk. Het RUAG, dat was vroeger van de staat, van het leger. Dat is nu ook een privébedrijf die ook op de privémarkten opereert. Dan heb je Rheinmetall en dan heb je dat Pilatus in Zug. Nou, dat zijn wel grote bedrijven, maar je moet het een beetje relatief zien. Het is niet een enorme grote wapenfabrikant. Maar goed, het is aanzienlijk. En het is natuurlijk iets wat de focus heeft als je het hebt over neutraliteit. Hè? Ja. Jij zei zojuist in je inleiding dat het de neutraliteitswet is die dat onmogelijk maakt. Dat is ten dele waar. Want in feite gaat het eigenlijk om een economische wet. Want de Tweede Kamer heeft besloten dat wapentuig wat hier gemaakt wordt en wat naar het buitenland gaat, dat het dus niet voor oorlogsdoeleinden gebruikt mag worden. En zelfs wapentuig wapentuig wat het buitenland al heeft gekocht, Zwitsers wapentuig, mag ook niet ingezet worden voor de oorlog. Nee. En dat is een wapenwet die verscherpt is nog net voordat de oorlog uitbrak met de Oekraïne. Dus de Zwitserse regering zit aan alle kanten vast, omdat het parlement ze heeft verboden om nog enige ruimte te hebben om wel wapens te leveren. En Renske, ja, en dat is wat op dit moment aan de hand is. En dan toch iets verder terug in de tijd, zonder dat we in een college terechtkomen. Maar waarom is die neutraliteit ook nu nog voor veel Zwitsers zo belangrijk? Ja, de Zwitsers hebben natuurlijk een neutraliteit die al na het Weense congres in 1815 is begonnen. Dus dat heeft een lange traditie. Ze hechten daar erg aan omdat ze hun rol als internationale bemiddelaar erg belangrijk vinden. Nou kun je dat ook relativeren, maar vooral Franstalig Zwitserland is erg gehecht aan de zetel van de VN die ze hebben in Genève. He, ze zijn ook de bakermat van de Geneefse conventies, de basis van het internationale volkenrecht, de basis van het Rode Kruis wat hier is ontstaan. En ze hebben ook inderdaad officieel dan nog een bemiddelende rol in de internationale politiek, hoewel die ook enorm is afgenomen. Want als je het nu hebt over Rusland, Rusland erkent Zwitserland niet eens meer als bemiddelaar, mocht het tot onderhandelingen komen. Want Zwitserland heeft zich natuurlijk wel aangesloten bij de Europese sancties. Ja. Een paar dagen nadat de EU die sancties heeft afgekondigd, kwam Zwitserland er ook mee. Dus in die zin hebben ze daarmee eigenlijk misschien in hun eigen ogen ook al een beetje hun grenzen van neutraliteit overschreden. Maar feit blijft, Zwitserland staat op de rem als het gaat om bijvoorbeeld de in Zwitserland geproduceerde onderdelen voor die beruchte Leopard-tanks. Ze willen niet dat munitie in Oekraïne terechtkomt vanuit Zwitserland. Tegelijkertijd hoor je ook vanuit de Europese Unie de kritiek. De Zwitsers houden zich ook niet echt aan die economische sancties tegen Rusland. Hoe kijken de Zwitsers naar die kritiek? Ja, nou, dat speelt hier natuurlijk evenzeer. Want de pers staat er natuurlijk ook vol van. Net zozeer als in Nederland de verontwaardiging groot was. Toen bleek dat Heineken toch nog leverde, onder allerlei andere merken in Rusland. Dat is hier ook zo. Er wordt gezegd Nestlé-producten zie je daar even goed nog in het schap liggen in Rusland. Er zijn natuurlijk allerlei methodes waardoor het bedrijfsleven door parallel importen, en vraag me de details niet, maar toch de producten daar kan krijgen. Dus daarin is Zwitserland niet echt uniek. Maar die discussie is er natuurlijk wel. Dat zit een hele hoop Zwitsers ook dwars dat gebeurt. En ondertussen wordt de druk natuurlijk steeds hoger, met name waar het gaat om die wapenleveranties, dat ze toch water bij de wijn zouden moeten doen. En vorige week was er een discussie in de Kamer. Zowel de Eerste Kamer als de Tweede Kamer hebben erover geoordeeld. En daar zijn ze toch weer teruggekropen. Want er was een voorstel om daar ruimer mee om te gaan met die wapenleveranties. Maar nu heeft de Tweede Kamer weer gezegd, ja, als de Veiligheidsraad ook zegt dat het gaat om een infractie van het volkenrecht, dan zullen wij wapens leveren. Maar ja, je weet dat Poetin daar een veto heeft. Dus in feite leggen ze daarmee hun eigen lot en het lot van die wapenleveranties in handen van Poetin. Ja. Dus dat schiet niet op. En zie je nou sinds die inval in Oekraïne ook onder Zwitserse burgers iets opschuiven als het gaat om dat denken over die eeuwenoude neutraliteit? Ja, het is een voortdurende discussie. En veel Zwitsers hebben er last van. Maar ik moet toch ook zeggen dat het loopt door de partijen heen. Want meestal is het zo dat links voor wapenleveranties is. En dat zijn die partijen officieel ook. Alleen hun president op dit moment is ook van de SP, van de Zwitserse socialisten. En die heeft zich zojuist in de zondagspers weer helemaal achter die neutraliteit geschaard. Wat ook weer tot verdeeldheid, zelfs binnen de linkse partij voert. Dus je kunt alleen maar zeggen dat de discussie wordt steeds feller. Er is een kleine achterdeur waardoor Zwitserland zijn imago misschien een beetje kan oppoetsen. En dat is dat ze vervangend materieel wat Duitsland graag terug wil kopen, en dan gaat het over Leopard 2-tanks en ook de voorganger daarvan, Leopard 1, die willen de Duitsers graag terugkopen, en niet zozeer om dat door te verkopen aan de Oekraïne, maar wel om hun eigen voorraden op peil te houden. Hm. En om met dat oude materiaal misschien onderdelen aan te vullen die ze dan zelf niet meer hebben. Dus, en dat is op dit moment nog in beraad door de Zwitsers. De verdedigingsminister heeft het in beraad. En Ja, ik verwacht eerlijk gezegd wel dat daar binnenkort een oké op komt. En het zou me ook niet verwonderen dat toch naarmate de oorlog voortduurt en de druk uit het buitenland toeneemt, dat Zwitserland misschien toch ook wat betreft wapenleveranciers toch water bij de wijn zal doen. En als je het zou moeten toespitsen, het principe van neutraliteit of toch ja, de economische belangen, wat weegt dan zwaarder in Zwitserland, denk jij? Ja, de Zwitsers zijn nooit zo soepel en ze zijn ook internationale solidariteit. Daar scoren ze ook niet hoog in, juist vanwege die neutraliteit. Het is een afweging. Ik heb het gekeken. De Zwitsers hebben een directe democratie. Het volk oordeelt hier 4 keer per jaar. Dat betekent dus dat ze ook in hun politieke besluitvorming enorm terug worden gehaald weer door dat volk. Het heeft goede kanten, maar het heeft ook vertragende kanten. Dus het is ook een wikken en wegen. En dat wordt hier heel zorgvuldig gedaan, omdat ze rekening moeten houden met dat volk. En ik denk dat het op dit moment eigenlijk 50-50 is. En hoe dit zal aflopen, neutraliteit is qua traditie buitengewoon belangrijk voor de Zwitsers. Maar ze kunnen zich toch ook niet onttrekken aan het feit dat hier de soevereiniteit van een land is geschonden. En dat gaat tegen het internationale volkenrecht. En daar hechten de Zwitsers toch ook aan. Wie weet, inzet van een volgend referendum. Hartelijk dank, Renske Hedema. Bureau Buitenland. Reject sodomie. Reject perversion. They were praying for me. And then as they're praying, they start taking, stripping me off. It was my clothes. They started to lay their hands on me. They laid hands in particular on my genital area because they say that was the center of it all. And that is when I felt that it is torture. Het leven is loodzwaar voor mensen uit de LHBTI-gemeenschap in Oeganda. We hoorden het hier bij de BBC. Het land kent al een van de strengste anti-homo-wetten in heel Afrika. Maar nu willen Oegandese parlementsleden die nog verder aanscherpen. Alleen al zeggen dat je homo bent, kan dan strafbaar worden. In de studio, Oeganda-kenner Arne Doornenbal. Welkom, Arne. Dank je. Je hebt er gewoond, je spreekt nog steeds veel Oegandese. Bestaat er bij alle strenge wetgeving die er al is überhaupt nog zoiets als een LHBTI-gemeenschap in Oeganda? Ja, een hele zeer beperkte kleine gemeenschap inderdaad. Die was er de afgelopen jaren nog wel actief. Er waren zo'n 1 of 2 cafés die tot voor kort nog wel bekend stonden als plekken waar, waar niet zo moeilijk gedaan worden, waar ze nog wel welkom waren. En er waren een aantal organisaties, belangenorganisaties, die zich echt inzetten voor deze groep. En het is dus eigenlijk juist, het zijn daar juist deze belangenorganisaties die het hardst door die nieuwe wetgeving worden aangepakt. Dus ja, een aantal mensen zijn natuurlijk, dus ook mensen gevlucht, zijn natuurlijk mensen naar Europa gekomen de afgelopen jaren, ook wel naar buurlanden. Dus de gemeenschap die er wat is, ja, die houdt zich vooral nu even heel erg stil. En die nieuwe wet, Arne, wat behelst die? Wat verandert er concreet voor mensen uit deze gemeenschap onder die nieuwe wet? Je mag niet eens meer een huis huren, las ik ergens. Precies, ja. Dus inderdaad. Kijk, in de vorige wet moest natuurlijk nog wel bewezen worden dat er in sprake was van gemeenschap tussen mensen. Dat was verboden. Nu, zoals je al zei, het zeggen van dat je homoseksueel bent of een andere identiteit dan bijvoorbeeld man of vrouw, een transgender, kan dus al tot 10 jaar cel leiden. En inderdaad, dan heb je nog de clausule, het promoten van homoseksualiteit. En daar vallen dus de actiegroepen, de NGO's, et cetera, onder. Ja, die worden dus ook de een naar de ander verboden. Inderdaad, als jij een huis verhuurt aan iemand die homoseksueel is en jij weet dat, ja, dan ben je op dat moment dus ook strafbaar. Maar een nieuwe wet criminaliseert mensen dus, ja, om wie ze zijn, meer nog dan om wat ze doen. Hè? Vroeger ging het om handelingen en nu gaat het dus om mensen die zich als groep, als deel van deze gemeenschap identificeren. Waarom proberen parlementsleden die anti-homo-wetgeving in Oeganda nu, juist nu, nog verder aan te scherpen? Ja, wat je eigenlijk de afgelopen maanden zag, was dat er eigenlijk steeds meer berichten kwamen, of geruchten, berichten ook veel via de sociale media, dat er sprake zou zijn van een toename van homoseksualiteit in Oeganda. Dat is hoe de parlementariërs deze wet eigenlijk omschrijven. En dat wordt dus vrij algemeen aangenomen door veel mensen dat dat zo is. Er wordt ook gesproken over het zogenaamde propaganderen van homoseksualiteit. En dat zou dan met name via scholen gebeuren. Dus op scholen hangen ook posters nu inmiddels van homoseksualiteit is verboden en dit is allemaal gevaarlijk. Maar goed, die berichten zijn dus niet heel erg bevestigd. Het is moeilijk om echt heel erg concreet voor die mensen. Ja, die leveren daar dus niet echt bewijs van. Dus er wordt gewoon gezegd, nu is er een toename van homoseksualiteit en daarom moet de wet nu strenger. En die wetgeving die volgt dus op een steeds vijandiger sfeer eigenlijk tegenover seksuele minderheden in het land. Dat zegt ook Human Rights Watch. Hoe verklaar jij dat? Nee, die was natuurlijk wel ook echt al heel erg streng en anti. Ik bedoel, kijk, als je we hebben het natuurlijk nu over de politiek, maar uiteindelijk als er opiniepeilingen gedaan worden, dan geeft ruim boven de 95% van de mensen aan dat ze er echt zeer op tegen zijn. Ze vinden homoseksualiteit bijvoorbeeld erger dan zoiets als verkrachting. En als je dat dus bent, ja, dan weet je dat op een gegeven moment. Het is gewoon ook een onderwerp waar je gewoon voorzichtig mee moet zijn. Wat gewoon verschrikkelijk gevoelig ligt. Maar dan kunnen ze heel snel boos worden. En inderdaad, als je dus ook maar dat verdedigt, ja, dan kun je al heel snel hele heftige discussies terechtkomen. Maar goed, waarom het dus nu eigenlijk nog een volgende stap aan het nemen is. Ja, dat heeft dus te maken met die berichten op die sociale media. Met die vermeende alsof toename. Het nu zou toenemen. Er was ook een filmpje op de sociale media van een basisschoollerares die werd beticht van lesbianisme, zoals men dat zeggen. En kwamen verhaal halen bij de school. Dus er zijn van die spookverhalen die eigenlijk rondgaan. Hmm. En daar wordt op gereageerd. Maar ik las ook dat er organisaties zijn in Oeganda die het wijten aan de opkomst van de sterk conservatieve evangelische beweging. Ja, dat is zo. Maar ik bedoel, die antwoord is niet nieuw. Nee, ik bedoel, het is een diep religieus land. Hè? Of je bent diep christen of diep moslim, maar in ieder geval diep religieus. En dat er christenen zijn, ook uit de Amerikaanse hoek, die daar naartoe komen, dat is duidelijk. Ik bedoel, uiteindelijk, het is een lokale kwestie, maar hij is de afgelopen jaren toch ook geïnternationaliseerd, omdat iedereen zich ermee begon bemoeien. En een van de redenen waarom nu ook die actiegroepen zo worden aangepakt, is dat die zijn natuurlijk ook gesteund vanuit westerse landen in alle openheid. Ik bedoel, ook Nederland heeft via organisaties als HIFOS en het ministerie hebben ook geld gegeven aan bijvoorbeeld Sexual Minorities Uganda. Dat was de oudste NGO die zich voor homoseksuelen inzette. Ja, die organisatie is nu verboden, omdat de regering zegt, ja, zolang die groepen actief zijn, ja, kan er toch op een of andere manier invloed worden uitgeoefend van buiten. En zij zeggen van, ja, we moeten dit nu dus echt, echt lokaal houden. Maar goed, een internationale organisatie als Human Rights Watch veroordeelt dit wetsvoorstel omdat het de basisrechten van mensen aantast. Kunnen mensenrechtenorganisaties dan niets doen tegen dit wetsvoorstel? Als jij zegt, er is zelfs een risico als ze zich ermee gaan bemoeien? Nou ja, dat wordt steeds lastiger. En zelfs het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties heeft vorige maand te horen gekregen dat ze eigenlijk niet meer welkom zijn in Oeganda en moet eind van deze maand de deuren sluiten. Waardoor dus uiteindelijk ook de laatste internationale mensenrechtenorganisatie daar niet meer is. Dus er zijn natuurlijk zorgen dat eigenlijk het land zich steeds meer afsluit van de internationale gemeenschap en steeds meer op zichzelf komt te staan. Maar goed, Europa, Nederland, eerder werden er bijvoorbeeld bij een eerder streng wetsvoorstel tegen homoseksualiteit in Oeganda kamervragen in Nederland gesteld. Trok Nederland ontwikkelingshulp naar Oeganda terug? Nee, dat zijn dus de opties waarvan ik weet dat die nu worden overwogen, waarschijnlijk door de verschillende landen. Kijk, tot nu toe is de reactie tamelijk stil geweest om het met name diplomatiek en op de achtergrond te doen. Want wat je natuurlijk wel zag vorige keer, dat eigenlijk hoe meer de internationale gemeenschap in het geweer er tegenkwam, eigenlijk hoe meer de Oegandese bevolking zich verenigde achter hun leiderschap en zeiden van, ja, maar wij als Oeganda, wij zijn eigenlijk hier tegen. En hoe meer het Westen pusht, hoe meer zij zeggen van, ja, maar hey, de koloniale tijd is voorbij. We regelen het hier zelf wel. Dus het kan ook een averechts effect hebben. En dat is waarom ik denk dat er tot nu toe voorzichtigheid betracht is. En dan naar het verzet, zover dat er nog is, hè, binnen de Oegandese samenleving. Als je zegt, we regelen het hier zelf wel. Eerder trad het Hoge Rechtshof ook op tegen dit soort wetten. Zie je dat nu weer gebeuren? Nou ja, waar ze uiteindelijk tegen zijn opgetreden is het feit dat die wet op een niet goede manier tot stand is gekomen. Ze hebben die wet er een beetje doorheen gejaagd op het moment dat er te weinig parlementariërs aanwezig waren. Dus uiteindelijk op een technische fout is die wet van tafel gehaald. En daar heeft het leiderschap gezegd, laat het maar even zo. Dus als het nu op de juiste manier volgens de regering gebeurt, Dan denk ik dat het echt moeilijk wordt. En dus ook die laatste activisten, want ik sprak nog iemand daar die ook een van die NGO's heeft. En die man heeft echt internationale awards gekregen, ook in Nederland, maar ook in Amerika, overal. Die zegt van ja, we worden gewoon gesloten en we worden illegaal verklaard. En dan houdt het wel op. Dan kunnen ze op zich uiteindelijk ook niet zo heel veel meer doen. En als ik je goed beluister, lijkt het dus heel waarschijnlijk dat die wet er komt. Er is een grote meerderheid in het parlement voor. Wat gebeurt er met die LHBTI-gemeenschap die al zo klein is, als die wet er komt? Wat ontketent dit in de samenleving, denk je? Nou, die mensen zullen dus of vluchten of zich echt terugtrekken, in ieder geval uit het publieke debat. Zeker niet meer herkend willen worden als zodanig. Ik denk voor hun wordt het echt een hele lastige tijd. En het is natuurlijk niet alleen in Oeganda waar dit speelt. Hè. In circa, ik geloof in 30 andere landen op het Afrikaanse continent is homoseksueel contact ook strafbaar. Die sentimenten in andere Oost-Afrikaanse landen, zie je die ook toenemen? Nou, bijvoorbeeld in buurland Kenia is onlangs ook nog een activist om het leven gekomen. Die is vermoord. Het lijkt dat het in verschillende landen is. Het is lastig om dat heel erg te meten ook, hè, of dat is. En ook vraag in dat waarom dat nu gebeurt. Daar zijn natuurlijk wel allerlei speculaties ook over. Hè. Het zijn natuurlijk andere landen, bijvoorbeeld Rusland, die waar ook zo gedacht wordt. En toen bijvoorbeeld in Kenia dat incident gebeurde, kwam er bijna een triomfantelijke tweet van de Russische ambassade in Kenia, wat weer tot allerlei speculaties geleid heeft. Dus het is ook wel. Daar zou een activist vermoord zijn, hè? Dat is het incident waaraan je refereert. Precies, ja. Ja, dus in zekere zin is het wel goed om ook in de gaten te houden van ja, of het nou echt, waar nou ineens dat sentiment vandaan komt, is het echt zomaar toevallig of zijn er toch bepaalde influencers, bepaalde krachten via sociale media of andere mogelijkheden de boel aan het beïnvloeden. En wanneer komt die wet precies door het parlement? Dat is niet helemaal bekend. Hij is dus nu ingediend. Hij ligt bij een parlementaire commissie. Die moet een aantal aspecten ervan moet onderzoeken. Verwachting is dat een paar weken tot een paar maanden duurt. En vervolgens kan erover gestemd worden. Uiteindelijk treedt hij pas in werking als de president zelf hem heeft ondertekend. Museveni, maar het ziet er naar uit dat hij dat gaat doen. Dat heeft hij de vorige keer, want het was eerder zo'n soort wet, toen heeft hij dat ook met veel bombari gedaan. Dus het komt natuurlijk over een paar jaar weer verkiezingen aan. Misschien dat hij hem nog eventjes laat liggen. En dat op een mooi moment in zijn campagne hem voor zijn volk ondertekend. Hartelijk dank, Arne Doornenbal, bij de strenge anti-homo-wetten in Oeganda. Buitenland uitgelegd. Also bahnbrechend is sicherlich gegen den Widerstand aus Rom zu beschließen, man segnet ab sofort gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Da gab es vor wenigen Wochen erst noch ein Schreiben, wo die Römer es verboten haben. En we blijven in de hoek van de regenboog en wel bij een baanbrekend besluit van de Duitse katholieke kerk, volgens deze Duitse hoogleraar theologie. Dat besluit gaat namelijk in tegen de wil van Rome. Ulrike Nagel, welkom. Wat heeft de Duitse katholieke kerk precies besloten? Ja, de Duitse katholieke kerk is voor een grote vergadering bijeengekomen, synode heet dat dan, en heeft daar besloten dat homoseksuele stellen binnenkort ook door de kerk gezegend kunnen worden. Nou, hoe dat concreet eruit gaat zien, dat moeten ze nog gaan invullen. Maar het is in ieder geval vooruitstrevend te noemen, omdat Rome hier inderdaad namelijk fel op tegen is. Volgens de paus en ook veel andere katholieken druist dat in tegen de geloofsleer. Alleen het huwelijk tussen vrouw en man mag traditioneel gezegend worden. 2 jaar geleden hebben Duitse priesters zich hier ook al tegen verzet door homoseksuele stellen in een soort protestactie gewoon te gaan zegenen. En het gebeurt ook ondertussen, terwijl het dus eigenlijk niet mag. Maar de Duitse bisschoppen waren op deze conferentie 3 dagen geleden. Ze waren het er toen niet mee eens, maar nu zijn ze het er wel mee eens. Nu stemden namelijk 2/3 van de bisschoppen voor zo'n verandering en in totaal 93% van de aanwezige katholieken. Dus dat is best vernieuwend. Maar daarmee gaan ze dus tegen Rome in, hè, in die Duitse katholieke kerk. Kan dat zomaar? Ja. Dat is nog de vraag. Ze proberen het wel. Sommige onderwerpen kunnen alleen maar door de Wereldkerk worden besloten. Duitsland zegt, we willen deze koers varen, maar dat betekent niet meteen dat Rome zegt, ja hoor, is goed. Maar ze hebben de paus ook een aanbeveling gestuurd vanuit Duitsland, waarin ze vragen om een herbeoordeling van wat homoseksualiteit is. Dat het een zonde zou zijn, vinden ze namelijk niet meer van deze tijd, staat erin. En wij maar denken dat Duitsland heel ouderwets is, maar hier op dit onderwerp dus niet. En ook dat het niet meer als slecht beoordeeld mag worden. Ze schrijven dat het hoort bij de identiteit van de mens zoals hij door God is geschapen. En Duitsland wil homoseksuelen dus niet meer discrimineren. Dat dilemma komen ze